التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويري. باب ہے اتمام التکبیر فی الرکوع. رکوع میں جائیں گے تو وہاں پر بھی تکبیر کہیں گے آپ. اتمام سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس کو آدھا کہیں گے یا پورا کہیں گے, مراد یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہنا ہے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کے کئی ابواب ذکر کیے ہیں آگے, اس میں کی تکبیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہیں گے, سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہیں گے, اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عام رواج ہو گیا تھا کہ لوگ تکبیرات یہ نہیں کہا کرتے تھے, تکبیرات الانتقال ہوتی ہیں یہ تکبیرات نہیں کہا کرتے لوگ, ایک عام رواج ہو گیا تھا. چنانچہ ابھی آگے روایتیں پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کچھ صحابہ کرام جو تکبیرات دیتے ہیں تو لوگوں کو ایک عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ کیا بار بار تکبیر کہہ رہے ہیں یہ اس طرح سے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی غرض سے یہ ابواب ترتیب سے قائم کیے ہیں کہ ان سارے مقامات پر تکبیرات کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے, اسی طرح سے مالک بن حویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی موجود ہے اس طرح تکبیرات انتقال. حدیث پڑھیں. حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. تو دیکھیں یہاں پر مطرف کہتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلاۃ ادا کی بصرہ میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے, تو جب صلاۃ سے فارغ ہوئے تو کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ, ان صاحب نے تو یہ صلاۃ ادا کر کے ہمیں وہ صلاۃ یاد دلا دی جو صلاۃ ہم ادا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا خاص بات تھی ان کی صلاۃ کے اندر؟ راوی کہہ رہے ہیں انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع, جب بھی سر اٹھاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے, جب بھی سر جھکاتے تھے سجدے میں جاتے تب اللہ اکبر کہتے تھے. تو یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں, عثمان رضی اللہ کا زمانہ ہے. اس وقت گویا کہ عام رواج ہو گیا تھا کہ لوگ تکبیرات انتقال نہیں کہا کرتے تھے, اور جب اس طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات انتقال کہیں تو عمران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, انہوں نے تو صلاۃ نبوی کی ہمیں یاد دلا دی. تو لوگ سمجھتے تھے یہ واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لہذا اس طرح سے دھیرے دھیرے اس کے اندر اعمال پیدا ہو گیا اور تکبیرات انتقال لوگ یا تو کہتے نہیں تھے یا پھر بلند آواز سے نہیں کہا کرتے تھے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه صلاة ادا کرتے تھے اور صلاة میں ہر خفض اور ہر رفع کے موقع سے وہ تکبیرات کہتے تھے, اور صلاة سے فارغ ہونے کے بعد کہتے تھے انی لاشبهكم صلاة برسول اللہ, آپ لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ صلاۃ نبوی سے قریب ترین مشابہ ترین صلاۃ یہ میری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے بدل دیا سر, اس طرح سے تکبیرات ہی نہیں کہتے آپ لوگ. تو یہ صاحب رسول تکبیرات کہتے تھے ہر خفض اور رفع کے موقع سے. باب اتمام التکبیر فی السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن إكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. تو عكرمة کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار مقام ابراہیم کے پاس دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ صلاة ادا کر رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یکبرو فی کل خفض، ہر خفض ہر رفع کے موقع سے وہ تکبیرات کہہ رہے ہیں. تو وَإِذَا قَامَ جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، جب سر جھکاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، ہر موقع اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں. میں نے جا کر کہ عبداللہ بن عباس جو ہمارے استاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے میں نے ایک صاحب نے دیکھا ہوا تو مستقل بس اللہ اکبر کہتے ہیں ہر خفض ہر رفع کے موقع سے. اس سے اندازہ کیجیے آپ کی کس طرح سے اہمال ہوا تھا، اس سلسلے میں کتنا اہمال تھا. وہ بالکل گویا کہ لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، اور جب اس طرح کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو اجنبیت محسوس ہوئی. جا کر کے اپنے اساتذہ سے کہا کہ اس طرح فلاں صاحب کو دیکھا، تو انہوں نے کہا اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو صلاۃ النبی تھی، کہ صلاۃ النبی نہیں ہے، لا ام لک، تمہاری ماں نہ ہو، ماں نہیں ہو تو تمہاری ماں مر جائے. اس طرح کا جملہ زجر کے لیے توبیخ کے لیے کہہ دیا کرتے تھے، حقیقت اس کی مراد نہیں ہوتی ہے. تو ڈانٹنے واٹنے کے اس طرح جملے عام مستعمل ہوتے ہیں زبان پر، ہر زبان میں. لیکن آپ کوئی کہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے، جو زبان ادا کر دیا آپ نے، چاہے گا آدمی؟ نہیں چاہتا. لیکن ڈانٹنے کے اندر اس طرح کے جملے زجر و توبیخ کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. تو میں کہا لا ام لک، اور آگے آ رہا ہے ثقلت کا امو کا، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہیں گم پائے تم کہاں چلے جاؤ، تم یہ سدھار جاؤ، تو یہاں پر بھی مرا نہیں ہوتا ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة عن إكرامة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فإنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا قال حدثنا قتادة حدثنا إكرامة. تو دوبارہ إكرامة کی روایت ہے، کہہ رہے ایک بار مکے میں ایک بوڑھے میں آتے، ان کے پیچھے میں نے صلاۃ ادا کی، بیچارے پہچانتے بھی نہیں تھے کہ کون بوڑھے میں آئے، کون بوڑھے میں آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ شیخ کم سے کم نہیں کہتے وہ، شیخ اور آگے جملہ جو آ رہا وہ بھی نہیں کہتے وہ. تو کہا ایک بوڑھے میں آتے، ان کے پیچھے میں نے صلاۃ ادا کی، انہوں نے چار رکعت کی صلاۃ میں 22 تکبیرات کہہ ڈالی، انہوں نے 22 تکبیرات گن لیا، انہوں نے 22 تکبیرات انہوں نے کہہ ڈالی. ہر رکعت میں کتنی ہوتی ہے؟ ہر رکعت میں 5، 4 ہو گئی سجدوں میں اور 1 ہو گئی رکوع میں، جاتے ہوئے کتنی ہو گئی ہے؟ 5، 1 تکبیر تحریمہ اور 1 2 رکعت اٹھیں گے تب کتنی ہو گئی ہے؟ کل 22 ہو گئی ہے. تو 22 تکبیرات انہوں نے کہی، تو میں نے بعد اگر کہا کہ بڑا احمق آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ صلات کے اندر 22 تکبیرات انہوں نے صلات میں کہہ ڈالی. تو انہوں نے کہا ثقلت کا امک سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یہی تو سنت نبوی ہے، یہی تو سنت کا طریقہ ہے. لیکن معلوم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہتمام کرتے تھے، نہیں کرتے تھے؟ اگر اہتمام کرتے ہوتے تو ان کے شاگردوں کو اس طرح کیوں اچمبا ہوتا کہ کیسے فلاں صاحب اتنی تکبیرات کہہ رہے ہیں؟ تو ایک عام بس رواج بن گیا تھا اور لوگ اہتمام اس کا نہیں کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ انہیں صاحب کرام کی برکت ہے جنہوں نے اس طرح اہتمام کیا، اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جیسے باب قائم کر کے سارا، کہ اب شاید آپ تصور بھی نہ کریں کہ یہ تکبیرات انتقال نہ کہی جائے یا کبھی نہ کہا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہر ایک اس کے اندر کہتا ہے. تو ایک جملہ ہے ذرا سا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایک بار ذکرنا علی صلاۃ کنا نصلیہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرنا علی صلاة کنا نصلیها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما نسیناها و اما ترکناها عمدا اما نسیناها و اما ترکناها عمدا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس طرح صلاح ادا کروائے تدبیرات کے ساتھ, تو اس موقع پر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان صاحب نے صلاۃ النبی کی ہمیں یاد دلا دی, یا تو ہم لوگوں نے نسیانوں سے چھوڑ رکھا تھا یا پھر عمدن اسے ترک کر رکھا, ضروری نہیں لوگ سمجھا کرتے تھے. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اہتمام کے ساتھ یہ تینوں الگ الگ ابواب قائم کیے, ہم نے یہ روایتیں ذکر کی ہیں. کیا چیز تکبیر تحریمہ کے بارے میں کیے واجب اور ضروری ہے, باقی تکبیرات کے بارے میں وجود کے قائل نہیں لوگ کیے واجب میں تکبیرات. کیا جی ہاں بھیا تو سرن کہہ لیتے ہیں یا چلے گئے, باقی لوگوں نے دیکھا امام چلے گئے تو وہ بھی چلے گئے, اب مشکل تو ہوگی سجدے سوچنے میں, مولانا سجدے سوچنے میں تو مشکل بہرحال ہوگی. بعض مقامات پر کہتے رہے ہوں ہر میں ہردم نہ کہتے رہے ہوں, مولانا نہیں صحیح ہے سر, باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اسی طرح سے ایک ابن عمر رضی اللہ لوگوں نے صراحت کے ساتھ بالکل انکار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے, اور وہ روایت جس کے اندر آتا ہے کہ یرفع کلما رفع وخفض یرفع کلما رفع وخفض, اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ راوی سے غالباً مہم ہو گیا ہے, اور جیسے یہاں یکبرو کلما رفع وخفض یکبرو کے بجائے کسی راوی سے کیا ہو گیا وہ یرفع, ورنہ صحابہ کرام نے صراحتاً انکار کیا ہے, صراحتاً انکار کیا ہے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایسا نہیں کہیں ہو سکتا انہوں نے نہ دیکھا انہوں نے دیکھ لیا ہو, ایسا نہیں. وہ صحابہ کرام جو مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح ادا کرتے رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ صراحتاً انکار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے ایسا عمل, تو وہ اس طرح کی ایک روایت سے آپ استدلال کر کے اور کہیں کہ نہیں سجدوں میں رفع دین کریں گے نہیں ایسا صحیح ہوگا. کیا جی سر اور صحابہ کے بات کرا مجھے خیر نہیں معلوم کہ صحابہ کرام کس طرح سے من رحم اللہ والا, ورنہ یہی توجہ کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ وہاں پر یرفع ہو یہ یکبرو کی ترابی سے ہوگا, ورنہ عام لوگ کہیں گے تو یکبرو کہنے کا ضرورت ہے, لیکن اس کو سمجھ سکتے یکبرو کہنے کا ضرورت ہے, نہ کہیں گے یکبرو تو ہوتا ہے اس میں کہنے کون سی بات ہے, لیکن اس سے اندازہ ہوگا آپ کو یکبرو کہنے کی کیا ضرورت ہوتی تقبیر کہا کرتے تھے. نہیں صحیح مولانا صاحب, صراحت کے ساتھ صحابہ کرام انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے تھے اس میں. کیا جی تو انہیں کو نام کیوں لے رہے ہیں آپ, عمران بن حسین کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں, اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کا نام کیوں لے رہے ہیں, اور دیگر تمام اور صحابہ کرام انہوں نے معلم یمانی رحمہ اللہ تلقین میں لکھا ہے قصبت ان الصحابہ ترکوا فی عہد عثمان تکبیرات الخفض والرفع اب الجہر بھی ہے, یا تو تکبیرات چھوڑ رکھی تھی یا کم از کم جہر کو چھوڑ رکھا تھا لوگوں نے صحابہ کرام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد. يا تو ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے ایک عملی طور پر کر کے بتایا تھا جو اکرمہ وغیرہ نے دیکھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے قول بھی نقل کیا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فلاں فلاں مقامات سے تکبیرات کہا کرتے تھے, لہٰذا آپ حضرات بھی تکبیرات کہا کریں, تو عمل بھی اس پر کرتے تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے, یہ ہے صلاۃ نبوی, اور اس طرح کی تکبیرات باعث ہو جاتی ہیں. چلیں أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. اب آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، تکبیر کہیں گے آپ، اب چونکہ تکبیرات کا مسئلہ تھا، لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ تکبیر کے جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل ذکر کر دیے، کہاں کہاں تکبیرات ہوتی ہیں. اس کے بعد اب رکوع میں چلے گئے تکبیر کہہ کے آپ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے، آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھیں گے. چنانچہ ابو حمید صاعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے جو امامت کروا صلاۃ ادا کی تھی لوگوں کے سامنے، انہوں نے کہا ام کن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر مضبوطی کے ساتھ رکھا، ڈھیلا ڈھالا نہیں بلکہ ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ رکھا، پورا زور گھٹنے کے اوپر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہوں نے، تو گھٹنے پر ہاتھ رکھیں گے. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على ركبي. يا دیکھیں مصعب ابن سعد کہتے ہیں ایک بار میں نے اپنے والد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں صلاۃ ادا کی. میں نے کیا کیا؟ طبقت بین کفیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیا، دونوں کفین کو ایک میں ملا لیا. اس کے بعد میں نے اس کو کیا کیا؟ وضعتهما بین فخذی، اور دونوں ران کے بیچ میں کر لیا اس کو. بجائے اس کے کہ گھٹنے پر رکھتے ہیں، انہوں نے تطبیق کر کے کیا کر لیا؟ انہوں نے دونوں ران کے بیچ میں کر لیا. فنہانی ابھی، میرے والد صاحب نے والد منع، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کون طریقہ رکوع کرنے کا ہوا؟ اور آگے بھی بتایا کہ کننا نفعلہ، ہم پہلے کیا کرتے تھے ایسے، پہلے ہم لوگ تطبیق کیا کرتے تھے، فنہینا عنہ، لیکن بعد میں تطبیق کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا تھا. وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، اور ہمیں حکم یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کریں، درمیان میں ران کے درمیان میں نہ اس طرح بیچ میں ملا لیں بلکہ اسے گھٹنوں پر رکھا کریں، یہ حکم ہمیں اس طرح سے ہوا کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ حالت رکوع میں آپ کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ گھٹنوں کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ دونوں ران کے درمیان آپ ملا کر رکھ لیں، جیسا کہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحابہ کرام میں، اور شاید انہیں کے شاگردوں سے، انہیں کے شاگردوں سے یا انہیں سے انہیں کو دیکھ لیا ہو کس نے، ان کے بیٹے مصعب ابن سعد نے، اور پھر وہاں سے سیکھا اور انہوں نے کہ تدبیر کریں گے کے اندر تو تدبیر کرنا نہیں صحیح ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. رجوع کی بات تو نہیں معلوم، ان سے رجوع کی کوئی بات ہوگی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی روایت ہے. اب مولانا صاحب اعتراض کریں گے وہاں سب زندگی بھر ساتھ میں رہے تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ تدبیر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا مولانا؟ یہ نہیں کریں گے اعتراض کہ ابن عمر ان کے بارے میں تو کہہ دیا زندگی سلا ادا کرتے رہے اور ان کو نہیں معلوم ہو سکا کہ کیسے نہیں معلوم ہوگا کہ نبی وسلم غفل دین نہیں کرتے تھے. تو اس سلسلے میں ایک نہایت ہی اہم اچھی توجیہ کی انہوں نے، معلم یمانی نے اس سلسلے میں اچھی توجیہ کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منسوخ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے دونوں طریقے صحیح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی کیا ہے اور اس طرح بھی کیا ہے، دونوں طریقے وہ صحیح سمجھتے تھے، لہذا اسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوخ نہیں سمجھتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس سنت نبوی میں اہمال ہو رہا ہے، لوگ ترک کر رہے ہیں، تو حیائے سنت کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے انہوں نے کہ باقاعدہ لوگوں ہاتھ پر مارا اور کہا یہ طریقہ کون سا رکھنے کا، گھٹنے پر کہاں رکھیا؟ دونوں رام کے بیچ میں رکھیے، ترغیب بھی دیتے تھے اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منسوخ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں طریقے صحیح درست ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق بھی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے پر بھی رکھا ہے، لیکن تطبیق کے اندر پریشانی ہوتی ہے، آپ یوں سیدھے کھڑے ہوں جھکے ہوئے اور زور نہ لگائے گھٹنے کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، لہذا امت پر آسانی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ گھٹنے پر بھی ہاتھ رکھا ہے، لیکن وہ منسوخ ہو تطبیق کرنا ایسا وہ نہیں سمجھتے تھے، لہذا اس کی دیکھا کہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تدبیر تو باقاعدہ اس کی لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے. تو یہ توجیہ کی انہوں نے جو نہایت ہی مناسب توجیہ مولانا صاحب، ورنہ آپ کہیں صحابی کے بارے میں تو ان کو صحیح بات بالکل ہے کہ آپ کیسے کہ زندگی بھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ ادا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہیں نہیں معلوم صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس طرح کے جو نفس کی چیزیں ہیں اس کے اندر اس طرح کا ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کہ ان کو نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ منسوخ ہے یا یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح. بہت سے امور ہوتے ہیں، ایسے بھی کر لیجیے آپ، ایسے بھی کر لیجیے. تو اس کو بہرحال وہ منسوخ نہیں سمجھتے تھے، دونوں کی صحت کے قائل تھے، لیکن ایک سنت کے احیاء کے لیے کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے. یہ بات تھی معلمین ایمانی نے اپنی کتاب التنفیل میں. اس سے پہلے نظر یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، معلوم نہیں تھی مجھے جو ہے. تو اتفاق کا مطالعہ کرتے ہوئے بات سامنے آ گئی تھی. کیا چیز؟ التنقیل، التنقیل معلم ایمانی کی. چلو. حدث باب اذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لم يتم الركوع، لا يتم الركوع والسجود، وقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. یہاں باب ہے اذا لم يتم الركوع، کوئی رکوع کا اتمام نہ کرے صحیح ڈھنگ سے تعدیل کے ساتھ، جو رکوع ہونا کے رکوع میں جائیں اور قاعدے سے رکوع میں چلے جائیں. اگر کوئی اہتمام کے ساتھ اتمام نہیں کرتا رکوع کا تو اس کا گناہ کیا ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رکوع سجدے کا اتمام نہیں کر رہا ہے، فٹافٹ رکوع سجدے سارے کر رہا ہے وہ. تو انہوں نے اس آدمی سے کہا ما صلیت، آپ نے صلاۃ پڑھی نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. فرق ہے کہ وہاں لم سے نفی، وہاں یہاں ماں سے نفی ہے. تو کہا آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی. ولو مت علی غیر الفطرہ، اور اگر آپ کا اسی صلات پر انتقال ہو گیا تو اس فطرت پہ انتقال نہیں ہو سکتا ہے جس فطرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا تھا. سنت محمدیہ ہے، جو سنت نبی ہے، جو طریقہ نبی تھا، اس طریقہ نبی پر آپ کا انتقال نہیں ہوگا، کسی اور طریقے پر آپ کا انتقال ہوگا، یہ فرمایا انہوں نے. تو اگر آدمی رکوع سجدہ ان سب میں تعدیل کے ساتھ تعدیل نہیں اتمام نہیں کرتا ہے تو آدمی کی صلاح نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا قاعدے سے رکوع کریں، قاعدے سجدہ کریں، سر اٹھائے تو ٹھیک سے کھڑے ہو جائیں، یہ اہتمام کرنا اس کا ضروری ہے. باب استواء الظهر في الركوع. وقال ابو حميد في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره. استواء الظهر في الركوع، رکوع کے اندر پشت آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ سر کی طرف کا حصہ آپ کا اٹھا ہوا ہو، یا سر اتنا زیادہ جھکا لیں کہ آپ کا سر نیچے ہو اور پھر جو ہے اوپر اٹھی ہوئی ہو، برابر ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ رکوع میں ہوں کہ آپ کی پشت بالکل برابر ہونی چاہیے. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا صحابہ کرام کے درمیان، رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حتر ظهره، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا، اس کے بعد آپ نے اپنی پشت کو مائل کیا. آپ نے، آدمی سیدھے ہوگا تو پشت ذرا سا بیچ میں نکلی رہے گی، آپ نے اس کو سیدھا کیا، مائل کیا اس کو، تو جو رکوع کریں گے تو پشت آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، جیسا کہ دوسری روایات کے اندر صراحت موجود ہے بالکل. جی، اب اتمام رکوع کی کیا حد ہے، اس کی کوئی حد ہے یا نہیں، حد بندی ہے؟ اسی طرح سے اس میں اعتدال ہونا چاہیے، تو اعتدال کی کیا حد ہے؟ اطمینان کے طمانینہ کی کیا حد ہے؟ دیکھیں حدیث. حدثنا بدل بن المحیر محبر محبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابي ليلى عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وبين السجدتين واذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور جو رکوع سے اٹھاتے تھے تو قومے میں کھڑا ہونا، یہ سب کے سب اگر آپ قیام کو تشہد کو چھوڑ دیجئے، قیام اور جو قعود ہوتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دیجئے، تو یہ سارے اعمال سمجھیں آپ تقریباً برابر ہوا کرتے تھے. جتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا اتنا لمبا رکوع بھی ہوتا تھا، جتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا اتنے ہی دیر تک آپ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھا بھی کرتے تھے، جتنا لمبا رکوع ہوتا تھا اتنی ہی دیر تک سر اٹھانے کے بعد آپ کھڑے بھی رہا کرتے تھے. تو یہ فاصلہ تقریباً برابر ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ کتنے لمبے آپ کے سجدے ہوتے ہیں، کتنی دیر کھڑے، اسی حساب سے سارے اعمال ہونے چاہیے. تو ایسا نہیں کہ آپ رکوع تو لمبا کریں اور سر اٹھائیں اس کے بعد تو فوراً چلے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اعمال تقریباً ایک سال برابر ہوا کرتے تھے. باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ. اگر کوئی رکوع میں اتمام نہیں کرتا ہے تو صلات اس کی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کے اعادے کا حکم دیا تھا، اور اگر صلات صحیح ہو جاتی تو کم از کم آپ اعادے کا حکم نہیں دیتے. لہذا اگر کوئی آدمی رکوع کا اتمام نہیں کرتا ہے اور ذرا سا سر جھکایا اٹھا لیا تو ایسے آدمی کی صلات نہیں ہوگی. لہذا رکوع ہے، سجدہ ہے، ان سب میں خاص طور رکوع میں اہتمام ہونا چاہیے پورا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص. اب ہو گیا، اب رکوع میں چلے گئے آپ اور اپنی پشت بالکل سیدھی کر کے اب رکوع میں ہیں. اب رکوع میں کرنا کیا ہے آپ کو، پڑھنا کیا ہے، اب اس کا تذکرہ آ رہا ترتیب سے. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. جی ہاں، تو رکوع میں کیا پڑھیں گے آپ، تو دیکھیں آپ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ، رکوع و سجدے میں آپ یہ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تسبیح بھی اس کے اندر موجود ہے، تحمید بھی موجود ہے، اور ساتھ میں دعا بھی موجود ہے. تسبیح، تحمید اور ساتھ میں دعا بھی موجود ہے. تو یہ دعا ہے اور یہ ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی جو اذکار کا بھی رکوع کے اندر وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اس ذکر کا، اس دعا کا اہتمام رکوع اور سجدے دونوں میں کیا کرتے تھے. باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع. جی ہاں، جب رکوع سے سر اٹھائیں تو امام کیا کہے گا اس موقع سے، ظہیر سر، اور مقتدی کیا کہیں گے اس موقع سے. جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں تو رکوع سر اٹھانے کے بعد امام کیا کہے گا اور مقتدی کیا کہیں گے، اس کا بیان دیکھے اس بار میں. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ الحمدہ کہتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد. اس میں ہے الگ الگ الفاظ، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، بغیر واو کے ہر طرح سے یہ منقول ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے، اللہم ربنا ولک الحمد کہا کرتے تھے. اس کے بعد آگے تکبیرات کا بیان ہے کہ آپ فلاں فلاں موقع تکبیرات کہتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ امام جب سر اٹھائے گا تو کیا کہے گا، ایک تو کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور دوسرے اور کیا کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا یا اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی الفاظ ثابت ہیں وہ کہے گا. یہ تو ہو گیا امام کہے گا، اور مقتدی کیا کہیں گے. باب تو ختم ہو گیا ہمارا، اب باب میں کیا ہے، باب ما یقول الامام ومن خلفه، امام کیا کہے گا اور امام کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے. وہ تو آیا ہی نہیں، امام کے پیچھے جو لوگ کیا کہیں گے، ظاہر تھا کیا کہیں گے مقتدی لوگ، مقتدی لوگ کیا کہیں گے، بجایا کچھ یہاں پر یہ نہیں ہے. اب یہاں لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں انما جعل الامام لیتم بھی، لہذا امام جو جو کہے گا وہی مقتدی بھی کہہ رہے. انہوں نے شاہد صاحب کیا لوگوں نے سوچی کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پتہ چلے کہ آپ کو امام کیا کہے گا، لہذا جو امام کہے گا وہی مقتدی بھی کہہ لیں، کیونکہ مقتدی کو حکم ہے کہ امام کی اقتدا کرنا، اہتمام کرنا اسے. یہ لوگوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن ابھی مولانا صاحب باب نہیں ختم ہوا ہے، اس سے پہلے توجیہ آتی رہی ہے مولانا صاحب. ٹھیک ہے، شاہ اللہ رحمہ اللہ کی توجیہ بہت ہی مفید ہے مولانا صاحب، جو انہوں نے کہیں کسی مقام پر کی ہے. تو ابھی باب ختم نہیں ہوا مولانا صاحب، آگے جو باب آ رہا ہے اس میں ایک نیا مسئلہ مستمد کر دیا انہوں نے، لیکن اصل جو باب چل رہا ہے یہ مقتدی کیا کہیں گے، امام کیا کہیں، چل ہی رہا ابھی. پڑھیے مولانا صاحب. باب اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا یہاں فرمایا آپ نے مقتدی کیا کہے گا، تو جب امام کہے سمع الله لمن حمده تو آپ حضرات کہیے اللهم ربنا لك الحمد، کہیے آپ لوگ. اس سے کیا معلوم مقتدی کیا کہیں گے، مقتدی کیا کہیں گے؟ تو ابھی باب نہیں ختم ہوا تھا، باب نہیں ختم ہوا تھا، اور اس کے بعد بستی کی توجیہ کر کے جو ہے آپ ثابت کرتے اسی باب کے اندر کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ، ابھی باب نہیں ختم ہوا تھا، پہلی حدیث کے اندر آیا امام کیا کہے گا. اب اس میں آ رہا ہے کہ مقتدی حضرات کو کیا کہنا ہے، کہ مرض امام کہے گا سمی اللہ الحمد، مقتدی کیا کہیں گے اللہ ربنا ولک الحمد کہیں گے. باقی یہ اسی روایت میں مولانا صاحب، انما جعل الامام بیوتن فاذا کبر فقد واذا رکع فرق، اسی کے اندر کیا ہے، واذا قال سمی اللہ الحمد فقولوا ربنا ولک الحمد، اسی روایت کے اندر موجود، اس میں آیا انما جعل الامام اسی میں ہے. جب یہ کہے امام تو آپ حضرات یہ کہیں، لہذا امام جب کہے سمی اللہ الحمد تو مقتدی حضرات صرف کیا کہیں گے، ربنا ولک الحمد، یا اس طرح سے جو اور اذکار اس کے وارد ہیں وہ اذکار کہیں گے. آپ مقتدی حضرات سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، مقتدی حضرات سمی اللہ الحمدہ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کی ہی تعلیم ہے جب امام یہ کہیں تو آپ اس موقع سے یہ کہیں. ایک روایت اس سلسلے میں آتی ہے کہ مقتدی حضرات بھی کہیں گے، لیکن سنن دارقطنی کی، کیونکہ خود امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ محفوظ یہ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے یہ، بلکہ انہوں نے کہا المحفوظ فی ھذا فلیقل من وراءہ ربنا ولک الحمد. روایت دارقطنی کی ہے، خود امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے المحفوظ فی ھذا فلیقل من وراءہ ربنا ولک الحمد. السلام علیکم. Thank you.